Aflofarm. Paulina Pastuszak, międzynarodowy ekspert stylizacji paznokci i autorka książek. Często pytacie, jak radzić sobie, gdy paznokcie są słabe i łamliwe, na przykład po środkach chemicznych czy nieumiejętnym zdjęciu hybrydy. Niezastąpione jest Regenerum, regeneracyjne serum utwardzające do paznokci. Regenerum to świetny utwardzacz. Tworzy na paznokciach tarczę ochronną, zabezpieczając je przed uszkodzeniami. Regenerum wzmacnia i odbudowuje paznokcie, wypełniając uszkodzenia. Utrzymuje się do 7 dni i pozostawia je mocne, gładkie i błyszczące. Regenerum. Pełna regeneracja. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 12 grudnia, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Rozpoczynają się uroczystości w przeddzień rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. Trwa weekend cudów. Szlachetna paczka dotrze do ponad 17 tysięcy rodzin. Zmiana rozkładu jazdy na kolei. Do wielu miejscowości wróciły pociągi. Za godzinę przy tablicy pamiątkowej na murze aresztu śledczego Warszawa-Białołęka rozpoczną się uroczystości poświęcone więzionym, internowanym i zamordowanym w czasie stanu wojennego. Organizatorem uroczystości jest Stowarzyszenie Wolnego Słowa. Jutro minie 40 lat od wprowadzenia stanu wojennego. Wciąż nie zostały dobrze zdokumentowane i opisane m.in. mapy oporu, mówi Grzegorz Majchrzak z Instytutu Pamięci Narodowej, autor książki Tajemnice stanu wojennego. Nie wiemy, ile ofiar stanu wojennego zakładali jego planiści, wojskowi. Wiemy, że były trzy warianty. Wariant numer 3, najgorszy, z bratnią pomocą. Wiemy, że przygotowano szpitale, ale nie mamy takich założeń, ile ofiar planowali planiści stanu wojennego. Nie znamy w końcu nazwisk morderców, na przykład Piotra Bartoszcza, czy zamordowanych w 1989 roku księży. Nie wiemy też, nie znamy dokumentów sowieckich, to jest największy chyba brak. W południe w Instytucie Pamięci Narodowej rozpocznie się debata Nierozliczony stan wojenny, a o 20:00 w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL Noc Generała. Od 6 lat w nocy z 12 na 13 grudnia byli opozycjoniści i więźniowie aresztu śledczego przy Rakowieckiej spotykają się, by wspominać swoich kolegów, którzy zginęli w tamtych latach. To były najgroźniejsze tornada w historii tego serii tych zjawisk, mówił gubernator amerykańskiego stanu Kentucky. Według władz w tym regionie oraz w Illinois, Tennessee i Missouri zginęło ponad 70 osób. Faktyczna liczba ofiar może być większa, ponieważ trwają poszukiwania zaginionych. Gubernator Andy Beshear ogłosił w Kentucky stan wyjątkowy. Nad stanem przeszło kilkanaście tornad i spowodowały poważne straty w dziesiątkach hrabstw w Kentucky. Główne tornado przeszło pasem o długości ponad 200 mil. Czegoś takiego jeszcze nie widzieliśmy. Na szlaku tego tornada znalazło się miasteczko Mayfield, którego duża część została zrównana z ziemią. Żywioł uderzył m.in. w fabrykę świec, w której pracowało 110 osób. Kilkadziesiąt z nich prawdopodobnie zginęło. W sumie w ciągu kilku godzin nad czterema stanami przeszło ponad 30 tornad. Rodzinom w potrzebie rozwożą dary wolontariusze Szlachetnej Paczki. Weekendowi cudów towarzyszą zwykle wzruszające chwile, mówi Adrian Kołakowski, koordynator akcji na Warmii i Mazurach. Pomimo zmęczenia jesteśmy bardzo naładowani energią i taką dobrocią, ponieważ były to momenty wzruszeń nie tylko dla tych rodzin, ale też dla wolontariuszy. Radość dzieci, które wyczekiwały nas w oknie i biły nam brawo, kiedy wchodziliśmy do domu, oraz momenty, kiedy rodziny obdarowane w ramach podziękowania wręczały nam laurki dzieci, jak również jakieś własnoręcznie napisane listy. Dziś drugi dzień weekendu cudów. W całej Polsce Szlachetną Paczką obdarowanych zostanie ponad 17 tysięcy rodzin. Od dziś zmiana rozkładu jazdy kolei. Stacje i przystanki wróciły do wielu miejscowości, w których pociągi nie zatrzymywały się od lat, mówi minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Radzeń Podlaski, Lubin, Mielec, Rypin i wreszcie Końskie to te z miejscowości, którym zabrano możliwość komunikacji kolejowej. Musimy przywrócić czas świetności polskiej kolei. Musimy przywrócić czysty, ekologiczny transport. Informacje o zmianach w rozkładzie jazdy można znaleźć na stacjach i przystankach oraz na portalu PKP i w aplikacjach mobilnych przewoźnika. Nasze piłkarki ręczne wygrały ze Słowenkami 27-26 w swoim drugim meczu drugiej grupowej rundy Mistrzostw Świata w Hiszpanii. Polki, które zajmują piąte miejsce w grupie, niestety straciły już szansę na awans do ćwierćfinału, mówi rozgrywająca reprezentacji Marta Gęga. Sporo nas kosztowało siły to spotkanie, na pewno dużo energii straciłyśmy też na obronę, ponieważ to jest przeciwnik wymagający bardzo dużo poświęcenia. W to spotkanie wyszłyśmy bardzo dobrze, naprawdę z bardzo dobrą skutecznością, ale pod koniec tej pierwszej połowy niestety pogubiły nas znowu nasze te proste błędy, których niestety się nie wystrzegamy. W drugiej połowie wyszłyśmy naprawdę zmotywowane, przeanalizowaliśmy sobie nasze błędy i naprawdę pokazałyśmy, że ten zespół ma charakter, że potrafi walczyć od początku do samego końca.

li pa pa pa pa pa, żebyś mógł narobić czasem troszeczkę hałasu. Tu masz takie pokrętełko do podbicia basu. Może zamiast kołysanek i cichej stajenki jakaś skrąbka i fortepian i jakieś bębenki. Pa pa pa pa di pa pa pa pa pa pa di pa pa pa pa pa pa pa pa pa di pa pa pa pa pa pa di pa pa pa pa pa. Słuchaj Jezu, mały Jezu, niech ci zaswinguje wiatr, za muzykę daj nam tylko what a wonderful świat. Oj, tak, tak, Franku, poranku zaśpiewała, nie wiem, 8-letnia, 9-letnia Ada Morawska Bambino Jazzu. Dobrze jej poszło, co? No, ładnie jej poszło. No, dziękuję. Zdradzę wam w tajemnicy, że nasz Franek poranek od samego rana muska swoje kolorowe piórka i stroi się, i zdobi. Dlaczego? Kubo, dlaczego on to robi? Dzisiaj jest zagadkowa niedziela. O, jaka ładna odpowiedź. Chodziło mi o coś innego. Dzień dobry w ogóle, cześć. Dzień dobry. Z jakiego jeszcze powodu on może to robić? Bo jest adwent. Aha, ponieważ on dobrze wie, że nadchodzą właśnie one. A, to już wiesz, o co chodzi, nie? Dzwoneczki. Dzwoneczki, święta, te sprawy. Mhm. Zaczynam to łapać. Kogut, posłaniec słońca, pokonującego ciemność, jest poskromicielem złych mocy. Gdy zapieje, wszystkie czarty, zgrzytając zębami, wracają do piekła. Kogut jest też symbolem ognia, nazywanego zresztą czerwonym kurem. A echa tej wiary znajdujemy w bajce z terenu Ugandy. Gdzie Uganda leży, wiesz? Nie, ale mam jedno, ale to do czerwonego kura. No, że co? Ostatnim razem, jak byłem na zbiórce, to właśnie zatrzymaliśmy się przy tablicy z synonimami czerwonego kura. I jakie były? Zabawne, jeden z tych synonimów jest ognisko. Mhm, a zabawne jest też, że ty tak świetnie znasz się na trudnych wyrazach. Synonim, czyli co takiego? Takie jakby odmienienie słowa na... tak. Takie jakby po prostu odmienienie słowa. Bliskoznaczne, bliskoznaczne, prawda? No dobrze, to w nagrodę powiem ci, że Uganda to Afryka. Ale idziemy dalej. Otóż kogut dokuczał kiedyś dzikim kotom, strasząc je swoim ognistym grzebieniem. Pewnego dnia koty poszły pożyczyć od niego ogień, ale kogut chrapał w najlepsze, więc z szacunkiem dotknęły przerażającego czego? Grzebienia. Był zimny, rozwścieczony oszustwem, poprzysięgły zemstę całemu drobiowi. Mm-hmm. I taką to właśnie opowieść zostawił nam dziś nasz Franek poranek, ale takich tajemniczych, mitycznych, przepięknych opowieści będzie dzisiaj dużo, dużo, dużo... Więcej. Więcej. Czy pan Jakub z tegoż powodu jest zadowolony? Mhm, dobra. To postaram się zrobić tak, żeby pan Jakub był zadowolony. A co u pana Jakuba słychać? Wszystko dobrze. No, wróbelki ćwierkały, że pan Jakub jest w trakcie zdobywania pewnej interesującej odznaki harcerskiej. Czy to prawda? Tropu, jakiego? Dokładniej mówiąc. Przepraszam? Leśników. A nie odznaki dziennikarza? Nie. Nie, jednak zrezygnowałam z tego dziennikowa, bo się okazało, że to jest grupowa i że nie mam prawdę mówiąc, jak jej zdobyć sam. A, bo ty jesteś indywidualistą. To jak na indywidualistę przystało, spróbujemy teraz zmierzyć się z czymś, co nazywa się jak? Zagadka. Podpowiedź numer... 1. W tej chińskiej bohaterce naszej zagadki w ogóle nie używa się mleka krowiego, ani jego przetworów. Około 95% tamtejszej ludności boryka się bowiem z genetyczną nietolerancją laktozy. Mleko krowie z powodzeniem zastępuje tam mleko sojowe, równie bogate w białko i wapń. To ci podpowiedziałam, co? Mhm. W tej austriackiej bohaterce naszej zagadki powstaje coś, co nazywa się sznycel wiedeński. Nazwa ta jest chroniona prawem. A carpaccio? Wiesz, co to takiego jest carpaccio? O! O! Po nazwie wnioskuję, że to jest jakieś tam ala chińskie, ala japońskie, czy jakieś tam. Ala nie chińskie, ala nie japońskie i nie ali, tylko to jest surowe mięso, taka potrawa z surowego mięsa. I to właśnie ono, to carpaccio, po raz pierwszy powstało w bohaterce naszej zagadki, w Wenecji, w roku 1950. Tu bardzo ciekawe. Wymyślił je słynny restaurator Giuseppe Cipriani. Kiedy pewna hrabina powiedziała mu, że pan doktor zalecił jej spożywanie surowego mięsa. I to nowe danie przypominało jego twórcy obrazy renesansowego malarza Vittore Carpaccio. Stąd ta nazwa. Ciekawe? Tak, teraz jest pizza Giuseppe, to pomijam. W tajskiej bohaterce naszej zagadki, ale tej na wolnym powietrzu, robi się bambo cooking, czyli gotowanie w garnku zrobionym z pnia młodego bambusa. Dusi się tam mięso albo ser tofu razem z warzywami, kwiatem bananowca, przyprawami, a ja bez śniadania. W bohaterce naszej zagadki w San Francisco najczęściej przyrządzamy gorącą i gęstą zupę z ryb i skorupiaków. W dodatku z mlekiem podawaną w okrągłym bochenku na zakwasie. Coś już wiesz, czy jeszcze nie? No, okay. Nie do końca. W Uzbekistanie, w bohaterce naszej zagadki, przyrządzamy szurpę, czyli pożywną zupę z kawałkami mięsa, albo na przykład płow, ryż z mięsem, marchwią, cebulą, albo samse, rodzaj pieroga z baraniną lub ziemniakami, pieczonego w specjalnym, okrągłym piecu zwanym tandyr, albo lepioszki. Cudowne, rumiane, okrągłe chleby, ponoć najlepsze w Samarkandzie. Coś mi mówi, że ja nigdy nie zgadnę. No, tak się bardzo starałam. To jeszcze weźmy na ruszt Estonię. Zgadzasz się? Słucham? Estonia może być jeszcze? Estonia, no właśnie nie wiem nawet, co to jest. To jest taki kraj, wiesz? I nawet tak, całkiem wiem, niedaleko od Polski. Bo tutaj, w bohaterce naszej zagadki... Co więcej w Estonii, jeżeli mogę dodać jedną ciekawostkę o Estonii. Aha. W Estonii jest inny podatek, którego u nas nie ma. Podatek od krowich bąków. Skąd ty o tym wiesz? Z książki. Ty dużo czytasz. Lubię czytać. Polecasz czytanie? Mogę polecić serię. To, o czym dorośli ci nie mówią. Super. Ale seria. Ale w ogóle czy polecasz czytanie jako takie? Trudno by mi było nie polecić. Bardzo ci za te słowa dziękuję. Wracając do Estonii. W bohaterce naszej zagadki Estończycy przygotowują drożdżówki z cynamonem, z makiem, z malinami, borówkami, albo też na słono ze szpinakiem i cebulą. Dla bardziej wymagających są rolady czekoladowe wypełnione kremową śmietaną, słodkie eklery, tule tasku albo torciki na bazie śmietany, żelatyny. Ojeju. No dobrze, to powiem jeszcze tak. Każdy z nas, absolutnie każdy z nas mają w swoim mieszkaniu, w swoim domu. Każdy z nas wiele razy dziennie ją odwiedza. To właśnie w niej przepięknie pachnie jedzeniem. Zwłaszcza wtedy, kiedy rodzice przygotowują dla was na przykład pyszny, niedzielny obiad. Kuba Stawiana? Jestem na kuchnię. A pani Irena Kwiatkowska? Patelni, garnków i talerzy, świat zaczarowany. Bo pokój ten to królestwo naszej mamy. To mamy, a tata to co? Tata też świetnie gotuje. Wiem to, nawet w mojej rodzinie tacy tatowie są. Numer telefonu podamy, pamięta pan? Pamiętam tylko w jakieś 7 czy coś. Ale byś pokręcił. 22 i 7? 7. Trójek, chłopie, nikt się do nas nie dodzwoni. Jestem słaby w to. Jesteś dobry we wszystko. No właśnie nie we wszystko, bo ja nie mam... Skrada się do ciastka mała, tłusta łapka, ciastek ciepła blaszka. Na buzi rozkwita pudrowany ślad. Oszronione góry, wicher dmuchający, łyżka konfitury, wypiek parujący. Pachnie, pachnie domem dom. Trzaskają stópki dookoła chałupki, szary świt za oknem na drzewa, konary polu, krowa mróz. Cały dom wciąż śpiący, a malec myszkuje, kuchnia od kochania zapachem wiruje. Pachnie, pachnie domem dom. Patelni, garnków i talerzy, świat zaczarowany. Bo pokój ten to królestwo naszej mamy. A nie, nie, bo pokój ten to królestwo naszej Weroniki. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Czy to prawda, że Weronika lubi pichcić w kuchni? O. Lubię. A co najbardziej lubię? Chyba ciasto i ciasteczko. I wiesz, co się stało? I wygadałam się. Ale wiedziałam, że ty wiesz, jaka odpowiedź jest na naszą zagadkę? Kuchnia. Fanfary poproszę. Tu, tu, tu, tu, tu, tu. Może być? Takie fanfary mogą być? Mogą być. Jak ja bym chciała, żebyś ty przygotowała dla nas coś dobrego, słodkiego, pysznego, tak na niedzielny podwieczorek, to by się nam mogło udać? Może. A, w ilościach hurtowych, słuchaj, bo trochę tych zagadkowiczów jest, przynajmniej z ilości maili to wynika. Weroniko, a twój ulubiony smak, ukochany, taki, za który dałabyś się pokroić, to jaki? Tak, to dla mnie trochę zagadka, bo lubię wszystkie, ale to... Aha. Ale słodkie właśnie. Ale ja zazdroszczę twoim rodzicom, jak ty lubisz wszystkie, ale te niesłodkie też? Tak. No właśnie, to super, bo nie jesteś niejadkiem. Z niejadkami to dopiero jest zabawa. Warzywa też trzeba jeść. To oczywiście, że warzywa trzeba jeść. A ty za co byś się dał pokroić na talerzu? Dałbym się pokroić na talerzu za mój ukochany smak, który znam od bardzo dawna. A mianowicie taką jakby pizzę, ale teraz już prawie nigdy jej nie jem. To jest da grasso, po prostu perfecto. Oho, to była dobra rekomendacja. Weroniko, jeszcze powiedz, ile ty masz lat i skąd do nas dzwonisz? Mam 9 lat i z Warszawy dzwonię. Po sąsiedzku. Bardzo miło było gościć cię. Chciałam powiedzieć na zagadkowych salonach, ale skromne te salony, co? Jak tak się rozejrzymy? Czyli bardzo takie skromne. Bardzo ci dziękujemy. Pozdrawiamy serdecznie. A teraz w nagrodę dla ciebie, dla Kuby, garść ciekawostek. Bycie kucharzem to w Chinach bardzo prestiżowy zawód. Trzeba ukończyć specjalną szkołę, zdobyć praktykę, nauczyć się technik gotowania. I uwaga, taki kucharz w kuchni chińskiej musi potrafić na 80 sposobów kroić składniki i znać 60 metod przyrządzania mięsa. O nie, to gdyby mi tam oferowali, to ja za Chiny tam nie pójdę. Nomen, nomen, za Chiny. Nomen, nomen, póki co to ci Chiny nie oferują. Jeszcze dużo się musimy nauczyć. To ja teraz zaproszę państwa, aby państwo usiedli w swoich wygodnych, zagadkowych fotelach, a może ze szklanką herbatki parującej albo gorącej czekolady. Co? No i cóż, i tak sobie myślę, że właśnie w tym fotelu można się przykryć miękkim kocem i posłuchać. Poczytałki Tadełka. Poczytałki Tadełka. Poczekajki Czekadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki Czy Tadełka. Na samym początku byłem jak małe ziarenko. Było mi ciepło i bezpiecznie. Mama oddychała za mnie swoim wielkim brzuchem. Wdech, wydech. A potem przyszedłem na świat i wtedy nabrałem powietrza po raz pierwszy w życiu, zupełnie sam, bez mamy. To był podarunek z okazji moich urodzin. I odtąd przez cały czas, kiedy rosnę, nie przestaje oddychać. Oddech to wielka siła. Gwiazda w moim brzuchu, moja gwiazda. Tak zaczyna się opowieść z książki Mój spokój. Słowno-ruchowe ćwiczenia relaksacyjne z twoim dzieckiem. Anne Krehi napisała, wymyśliła. Słuchajcie, to jest takie ważne, bo dzięki zupełnie prostym ćwiczeniom, dzięki pięknym opowieściom możemy uspokoić nasz system nerwowy, który jest targany przez tyle różnych niefajnych sytuacji. A ta książka, przepięknie wydana, może nam pomóc wrócić do samych siebie, kochani. Mój spokój. Zapamiętajcie sobie ten tytuł, ale jest także druga część. Moja złość. Czy ty się kiedyś wściekasz, czy nigdy? Kuba, co ty robisz? Czasami się... Trudno, abym się czasami nie wściekał. Nie wiem, czy w ogóle istniały, czy istnieją osoby, które by się nigdy nie wściekały. Ja takie znam. Ale na przykład między innymi... Ostatnio się wściekłem dzisiaj rano się w ogóle wściekłem, ponieważ się budzę, dodajmy się na piętrowym łóżku, na głowę, patrzę, kurczę, gdzie mam kołdrę? Patrzę, kołdrę na podłodze lewej, mówię sobie, no nie, muszę złazić. No to ja wam takich powodów życzę, do złoszczenia się innych, nie, też masz powód, człowieku, wystarczy zejść i... ciągnąć ją. Moja złość. Słowno-ruchowe ćwiczenia relaksacyjne z twoim dzieckiem. Ja wam bardzo serdecznie polecam na te trudne, smutne czasy. A teraz trzymam w mojej dłoni książkę, od której naprawdę się nie mogłam oderwać. Soldat Romeo Marinho i Monse Galbany. Ten duet wymyślił, przepięknie zilustrował i napisał książkę pod tytułem Szczęśliwe przypadki o niezamierzonych wynalazkach. Słuchajcie, to jest po prostu odlot. Wędrując ze stadem kóz po stromych zboczach regionu Kaffa, pasterz Kaldi przypadkiem zauważył wyjątkowy przypływ energii u zwierząt, które posilały się czerwonymi owocami rosnącymi na niewielkich krzakach. Zaintrygowany stymulującym działaniem owoców, zebrał je i zaniósł do meczetu w swojej wiosce, gdzie pokazał je nauczycielowi. Muła przyjrzał się im dokładnie i sporządził z nich miksturę. Jej smak okazał się jednak zbyt gorzki i intensywny, więc pozostałe owoce wrzucił do ogniska. No i to był pierwszy napar z kawy. Ale słuchajcie, zobacz ile karteczek mam, jak pozaznaczałam sobie przeciekawe opowieści. Jak powstały fajerwerki, oczywiście przez przypadek. Chipsy ziemniaczane, słuchajcie, kompletny przypadek, fenomenalna historia, chociaż niezdrowe, nie? Dalej idziemy. Tarta Tatin. No świetna historia. Też przypadek. Jeszcze co wybrałam? Penicylinę. Tak, to ona przecież ratowała i ratuje nam życie. I jeszcze jedną historię o rzepach, które mamy przy butach na przykład. Te, które się przylepiły do ogona psa? No na przykład, ale te rzepy potem przylepiły się do naszego buta, a potem pomogły kosmonautom, bo bardzo łatwo można było się rozebrać albo ubrać. NASA to opatentowała. Słuchajcie, świetne historie. Teraz to tylko chyba pójdą tytuły, chociaż tak bardzo żałuję, bo książka pod tytułem Bercia i Orson Tomasza Samoilika to jest hit. Można pokochać niedźwiedzie, bardziej zrozumieć świat zwierząt, pójść do lasu, rozejrzeć się i wiedzieć, że no, to trochę jest taki nasz pierwotny dom. Przepięknie wydana, ślicznie zilustrowana, bo jak Ela Wasiuczyńska bierze się do roboty, to powstają takie cudowne ilustracje. Zapamiętajcie sobie ten tytuł. Bercia i Orson dla nieco młodszych naszych zagadkowych słuchaczy. I teraz idziemy dalej. Karina Loart i Florence Pinault. To wszystko matematyka. Jak liczyli jaskiniowcy? Kto wynalazł zero? Dlaczego metr nie jest dłuższy? Jak stworzyć szyfr? Jak go złamać? Skąd się biorą ceny? Jak skonstruować fraktal? Czy motyl może wywołać tornado? Po co malarzom geometria? Jak działa GPS? I tak dalej, i tak dalej. To wszystko matematyka. Ja z matematyki byłam mało świetna, że tak powiem. Natomiast ta książka absolutnie mnie zainteresowała. I teraz szybciusieńko dwa tytuły od naszego zagadkowego słuchacza. Pan Grzegorz Stręg wysłał nam dwie swoje książki. Nauka Kopernika do szkół przenika i Jak czerwony kapturek zresocjalizowała wilka. Polecamy. I na sam koniec końców, no to jest Czad, wielkoformatowa książka Jean-Luc Frontal, Jules Livert. 365 pingwinów. No to sobie wyobraźcie, co się stałoby w naszym domu, kiedy przyjechałyby do nas pingwiny w ilości 360. Mój pies by je zjadł, od razu mówię. Nie, od razu by nie zjadł, bo by nie dał rady. Ale dlaczego przyjechały? Bo mamy ocieplenie klimatu i z tego wynikają bardzo zabawne historie. Polecam serdecznie 365 pingwinów. No dobrze, to w takim razie, co ja tu dla was mam? Mam coś, co ma w sobie bardzo dużo frajdy, a przywędrowało do nas z polecenia kogoś, kto już za chwilę pojawi się w naszym zagadkowym studiu. Dog goes woof, cat goes meow, bird goes tweet and mouse goes squeak. Cow goes moo, frog goes croak, and the elephant goes toot. Ducks say quack, and fish go blub, and the seal goes ow, ow, ow. But there's one sound that no one knows. What does the fox say? Chasing mice and digging holes, tiny paws up the hill. Suddenly you're standing still. Your fur is red, so beautiful, like an angel in disguise. But if you meet a friendly horse, will you communicate by morse? How will you speak to that horse? What does the frog say? What the frog say? Rety, o czym ta piosenka jest? O czym jest ta piosenka? O tym oczywiście, co mówi lis, nikt nie wie, ale my wiemy już wszyscy, bo oglądaliśmy te filmy na YouTubie i doskonale się orientujemy, że lisy się śmieją. Lisy łaskotane przez ludzi, zadowolone, gilgotane pod paszkami się śmieją. To jest. Ale na serio? Na serio, na serio. Gilgotane chichoczą, można sobie tego posłuchać właśnie na różnych filmach. Oczywiście to są lisy, które są blisko zaprzyjaźnione z człowiekiem, nie próbujcie tego w lesie. No nie, bo to są dzikie zwierzęta, absolutnie, bo te łaskotki mogłyby się skończyć dramatycznie. W naszym studiu, w naszym zagadkowym studiu, witam kogoś, kto jest absolutnie niezwykły. Kogoś, kto Jest, no to tak, poetka, pisarka, krytyczka literacka, tłumaczka literatury pięknej z języka włoskiego, dziennikarka. Joanna Weiss przyszła do nas. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. I to powiedz, Jasiu, w naszej, jak wygląda twój szalik? Ach, mój szalik, to jest, no tak, to źle zabrzmi, to jest kołnierz z lisa, ale to jest oczywiście kołnierz z wełnianego lisa, z drewnianymi oczami, z płaszcza mojej babci, ma piękny, zrobiony na szydełku nosek, no i to jest jedyny oczywiście kołnierz z lisa, jaki wolno nosić, taki zrobiony na szydełku. No ale jaki szalik miałaby mieć Joanna Weiss, skoro jej życie jest takie niezwykłe? Wyobraźcie sobie, że kiedy Joasia miała kilka lat, trzy zdaje się, i takie piękne blond loki, jakie większość z nas miała w tym wieku, już nie ma. Przynajmniej rodzice już pewnie nie mają. To wtedy w Kairze. Gdzie ten Kair jest? Jakubie, ja dzisiaj tak geograficznie cię podchodzę. Wiemy? Nie, no ja z geografii jestem słaby. Aha, ale wiesz co, masz tyle, ile mocnych punktów. Naprawdę, mnóstwo masz mocnych punktów. To zaraz Joanna nam powie, gdzie ten Kair jest i co ona tam wyczyniała w tym wieku lat trzech. No strasznie mnie tu demaskujesz, kurczę. Pewnie, no, wiesz, po to jesteśmy. Ja uważam, że te rzeczy, które się człowiekowi przydarzyły do trzeciego roku życia, to jakby nie jego dotyczyły, wiesz, zupełnie tylko jakiejś kompletnie innej istoty. Nie wiem, jaki to ma związek z lisami, z gilgotaniem i z naszą książką, ale dobrze powiem ci. Otóż moja mamusia, która była wiolonczelistką w operze w Kairze, a Kair znajduje się w Egipcie, wysłała mnie na scenę. Otóż potrzebowali tam blond włosego dziecka, bo trudno w to dzisiaj uwierzyć, ale byłam właśnie takim aniołem z blond włosami a la Shirley. No i występowałam jako synek Madame Butterfly i Pinkertona. Wychodziłam na scenę i miałam zakrzyknąć mamma, mamma, ale moja kariera skończyła się bardzo szybko, bo wkrótce oświadczyłam, że tylko z mamusią chcę jednak na scenę i że ja mogę być oczywiście tym synkiem, ale jeżeli mamusia zaraz wyjdzie i ja będę mogła trzymać się jej spódnicy, to jakie ładne ewentualnie tytuł książki, tak. Kobieta, która była synkiem. Ładne. A teraz widzimy piękną kobietę, która ma długie, długie, bardzo długie włosy w kolorze kasztan. Kasztan to jakiś taki kasztan chyba, nie? Tak, jakiś taki, taki, wiesz, jakiś taki to niedobrze zabrzmiało. Sfarbowany. Przychodzisz do nas z czymś, co jest absolutnym cudeńkiem, bo to już od samego początku, kiedy rzucamy tak pierwsze spojrzenie na okładkę, to wiemy, że jesteśmy u siebie. To jest oczywiście zasługa Joli Richter-Magnuszewskiej, tak, która wykonała te nieprawdopodobne ilustracje i wycięła je własnymi cudownymi rękoma. To prawda i Jola znana jest z tego, że to są takie misterne pejzaże wycinankowe, które zachwycają nas szczegółem. Jak oglądamy te jej prace, to tutaj tyle się dzieje, tyle jest inspiracji, ale to jest zharmonizowane. Wiesz, Kuba, co to znaczy? Po prostu dobrze się na to patrzy i możemy się uspokoić i kołdra nas nie denerwuje, która spadła z drugiego piętra. Kołdra z drugiego piętra? O czymś tu rozmawialiście, o czym w ogóle nie wiem. Tak. Spadła na ciebie kiedyś kołdra? Tak? No, pogadamy o tym później. Dzicy przewodnicy zwierzęta w mitach, baśniach i legendach. I to jest właśnie ta wielkoformatowa, przepięknie wydana książka, którą napisała Joanna Weiss, a zilustrowała tak misternie Jola Richter-Magnuszewska. I wiecie co? I już sam wstęp, sam początek daje nam nadzieję, że człowiek, że w człowieku jest dużo człowieka. Dlaczego? To może posłuchajcie. Tylko założę okulary. Od tygodnia i noży, przepraszam, już mam. Człowiek polował, aby jeść, lecz także prosił o wybaczenie, gdy zadawał śmierć. Nie brał dużo, tylko tyle, ile potrzebował. Są opowieści o tym, jak żółw stworzył ziemię, jak pies przyniósł z nieba ogień, jak ptaki powstały z roztrzaskanej tęczy, a zorza polarna z lisiego ogona. Wierzył, że migotliwy ślad na nocnym niebie, dzisiaj nazywany Drogą Mleczną, pozostawił idący niedźwiedź, który strząsał z futra śnieg. I to jest taka magia w tej książce właśnie. Kasiu, nagrywamy audiobooka z tobą po prostu. Ty powiedziałaś to oficjalnie, wiesz? Tak, ja to powiedziałam na antenie. Ciekawe, jak się z tego wykręcisz. Pomyślimy. Mity współczesne mówią nam właśnie, o czym nam mówią te mity. I czy one są takie współczesne rzeczywiście? Tak. Tak właśnie starałam się je dobierać. Jeden z moich ukochanych mitów w tej książce opowiada o sednie inuickiej bogini. Inuici to ci, których, wiesz, Kuba, nazywamy zwykle Eskimosami, ale oni nie lubią być tak nazywani, lepiej używać określenia inuici. Otóż w tej legendzie, w tym micie mowa jest o tym, że sedna, bogini mórz i morskich stworzeń, która kiedyś sama była śmiertelniczką, zwykle pomagała myśliwym w polowaniu. Ale uwaga, nie zawsze. Wtedy, kiedy myśliwi brali zbyt dużo, wtedy, kiedy ludzie jedli zbyt dużo mięsa, polowali na zwierzęta, mimo że nie potrzebowali tego pokarmu, wtedy sedna płakała, ukrywała swoje stworzenia przed ludźmi, ukrywała się z nimi na dnie oceanu, a na oceanie wtedy szalały burze i wichry i sztormy. Tak? I ona była tak naprawdę taką strażniczką równowagi we wszechświecie. Równowaga to jest to pojęcie, które dzisiaj powinno nam być szczególnie bliskie. Jest nam bliskie, ale jest bardzo często niedostępne ani w naszym życiu prywatnym, ani w tej przestrzeni publicznej, że tak powiem. Dlaczego ta równowaga jest taka ważna i jak my ludzie możemy o nią zawalczyć? Może Kuba podpowie na to pytanie. Równowagę masz w życiu, Kuba? No, jak pomachasz głową, to wszyscy cię słyszą, wiesz? W momentach mam tą równowagę. Mm-hmm. Czasami utracę, ale to jest zazwyczaj równowaga spokojowa. O, równowaga spokojowa to jest straszna rzecz, to jest trudne. Albo równowaga, tak. Albo równowaga przeczytania mnie. Aha. Bo czasami już po prostu czytam i już po prostu mi się oczy zamykają. Aha. Ale tak normalnie, no to równowagę to można by powiedzieć, że mam. No to wspaniale, gratulujemy ci. I o to chodzi, prawda? Ale równowaga do mięsa to ja nie mam, bo jestem zdecydowanie przy zero jedzenia mięsa. No słuchajcie, równowaga do mięsa to ładny szyld, tego to jeszcze nie słyszałam. Ale ta równowaga jest ważna. Czy my, czytając tę książkę, tę waszą cudowną, wspaniale wydaną książkę Dzicy Przewodnicy, dowiemy się coś o tej równowadze? No myślę, że tak, że właśnie z tych opowieści najdawniejszych o tym, jak ludzie byli naprawdę blisko natury i czuli się jej częścią, a nie stawiali się ponad nią i poza nią, no tak naprawdę wiele dla nas dzisiaj wynika. Niektórzy twierdzą, że jesteśmy już pod koniec znanego nam świata i że powinniśmy, znaczy, że to jest ostatni moment, tak, aby o tę planetę zadbać. Tutaj może, Kasiu, natrafiłaś na taką baśń pierwszych Amerykanów, Ojibwejów konkretnie, o białym kruku. Tak. To jest piękna legenda, która mówi o tym, że kruk był kiedyś białopióry, ale na skutek tego, że człowiek źle traktował zwierzęta, źle traktował planetę i zaczął ją eksploatować, jego pióra poczerniały. I podobno przed samym końcem świata bogowie ześlą nam jeszcze raz białopiórego kruka jako ostrzeżenie. Także teraz to już naprawdę musimy się wziąć do roboty, więc może należy zacząć go właśnie wypatrywać. Dotknęłaś takiego pięknego tematu. To są mity mniejszości narodowych, mity etniczne. Mogłabyś kilka nazw nam przytoczyć jeszcze? Bo ta nazwa też była bardzo piękna. Ojibwejowie, tak, to jest jeden z ludów należących do rdzennych Amerykanów. I tutaj znowu może taka uwaga, że nie mówimy Indianie, staramy się nie używać tego określenia. Nam w Polsce to określenie wydaje się zupełnie obojętne, takie zwyczajne, neutralne. Wszyscy czytaliśmy książki Karola Maya. Ale pierwsi czy rdzenni raczej Amerykanie nie lubią tego określenia z tego powodu, że ono się wiąże z kolonizacją, z przybyciem Krzysztofa Kolumba, który, jak wiemy, pomylił się przybywając do brzegu Ameryk, tak naprawdę sądził, że odkrył drogę morską do Indii i dlatego właśnie nazwał pierwszych Amerykanów Indianami. To określenie jest zewnętrzne, nie nadali go sobie mieszkańcy Ameryk, dlatego lepiej jest właśnie mówić pierwsi Amerykanie, dlatego rdzenni tego nie lubią Amerykanie. Po prostu. Tak, a inne tak nazwy, jest. Takie skomplikowane, takie, żeby do naszych uszu dotarły. Pamiętasz? O mój Boże, pamiętam, ale nie wiem teraz, o którą konkretnie nazwę ci chodzi. Ojibwejowie, tak, myślę, że robią pewne wrażenie. I robią robotę w tej książce, na pewno, bo to jest takie etniczne. Słuchajcie, a czy Kaszuby, to są mityczne te Kaszuby, waszym zdaniem? Ojej, nie ma tutaj Joli, a Jola właśnie stamtąd pochodzi. Ja myślę, że ja nie odważę się niczego powiedzieć tutaj o Kaszubach bez Joli, to bo ja ona się odważę. Za chwilę mi nagada. To ja się odważę, w takim razie niech Jola mi nagada, a jak ktoś chce mi nagadać mailowo, bardzo proszę, katarzyna.stoparczyk@polskieradio.pl. Tak, Kaszuby są mityczne, są etniczne, zatem zapraszam Państwa do krainy, gdzie dzieci potrafią pięknie opowiadać, ale także i śpiewać o nadchodzących świętach. Aha, posłuchajcie. Już pod butem skrzypi śnieg, na niebie milion gwiazd i coraz krótszy dzień. Zgiełk już świateł cały sznur pędzących byle gdzie, by zdążyć wciąż na czas. I kalendarz szybko mknie, gubiąc kartki dzień za dniem, niczym liście z drzew. A Mikołaj paczek znów przygotuje cały wór, już wszyscy wiedzą, że idą święta. Jak świat światem, już się odezwały do nas, dziękuję bardzo. Jak świat światem, góra wyobraża rodzicielską troskę i bezwarunkową miłość. Co, skąd akurat to wzięła? Ja chciałam to, ale dobrze, niech one będą. Lud Odrzy, powiedz mi, Asiu. Już mówiłyśmy o nich, tak? O Odrzybwejach. Tak, tak tłumaczy pochodzenie Rudzika. Pewien chłopiec czekał, aż ukaże mu się zwierzęcy duch opiekuńczy. Ojciec chłopca pragnął, aby był to duch groźny i potężny, na przykład silny i odważny niedźwiedź. Chłopiec jednak nie chciał zostać wojownikiem i dlatego przemienił się w maleńką ptaszynę. Może być kura. Pierwszego Rudzika. Odtąd uszczęśliwiał ludzi swoim śpiewem, gdyż dawanie innym radości jest tak samo ważne jak odwaga i siła, jakie wy tu macie opowieści. Jakie mądre, dające dzieciom nadzieję, że mogą i powinny iść swoją drogą, prawda? No tak jest, starałyśmy się szukać w mitach z różnych stron świata, nie tylko zwierząt, ale właśnie dzieci. Dzieci, które niekiedy wychowały się w wilczych gniazdach, tak, zostały wychowane przez zwierzęta, przez niedźwiedzie, przez wilki. No najsłynniejszy przykład to Romulus i Remus. Oczywiście wszyscy znamy synów boga Marsa, których wychowała i uratowała od śmierci wilczyca. No ale tych opowieści, celtyckich opowieści chociażby jest znacznie więcej. Tak, w tej książce jest dużo dzieci, które odważają się iść własną drogą, albo które niekiedy są wykluczone przez swoją społeczność. Tak? Są na przykład takie inuickie baśnie o dzieciach, które z jakiegoś powodu powodu były odmienne, nie odnajdywały się wśród rówieśników, nie były tak silne, nie były tak mocne. No, wiadomo było, że te cechy się szczególnie liczyły. No i znana jest taka na przykład legenda o chłopcu, który poprosił o pomoc Amaroka, czyli takiego wielkiego, dość groźnego wilka zwierzeń inuickich. I ten Amarok wziął go na wychowanie, nauczył go wszystkiego tego, czego sam potrafił. No i chłopiec potem wrócił w chwale i glorii do wioski i został już wtedy, mógł wrócić do świata ludzi, został przyjęty przez swoją społeczność. Ale są tu też także opowieści o ludziach, którzy w ogóle wyprowadzili się na stałe do świata zwierząt i już tam z nimi zostali, bo im tam było lepiej. Czasami też sama tak sądzę, że tam może być lepiej. Mówimy o nich nawet nasi bracia mniejsi i rzeczywiście coś w tym jest. Ale wiesz co, to tak nawet nie do końca jest z tymi mniejszymi braćmi, bo my z Jolą lubimy sobie to inaczej określać, mówić o nich bracia starsi, bo wiesz, kiedy pierwszy człowiek pojawił się na świecie, mamy prawo podejrzewać, choćby patrząc na malowidła naskalne, że czuł się w tym świecie jeszcze taki bardzo zagubiony, a zwierzęta wokół niego wydawały się takie nieomylne we wszystkim, co robiły. O bardzo wyczulonych zmysłach, o właśnie takim niezawodnym instynkcie. I ci drapieżcy, i ci roślinożercy, i te ptaki, które potrafiły fruwać, a wiadomo, jak nam to do dzisiaj działa na wyobraźnię. I ten człowiek wszystkiego się od zwierząt uczył. Snuł o nich, tak jak sama na początku powiedziałaś, rozmaite opowieści o tym, jak stworzyły to albo tamto, całą ziemię, cały świat, słońce, gwiazdy. Jazdy, księżyc, tak. A jakie zwierzęta, te starsze, mądrzejsze, wspaniałe, masz w swoim domu? Mam w swoim domu oczywiście 3 wspaniałe koty, co chyba nie jest bardzo dziwne, ale mam też wronę, inwalidkę, uratowaną. Jak ma na imię? Wrona ma na imię Nostromo. To ona, posłuchaj. O, interesujące. Pozdrawia nie, nas. Nie, nie. To akurat rzeczywiście nie jest Nostromo. Nostromo wydaje dźwięki i to takie, że dziwię się, że sąsiedzi jeszcze nie zadzwonili nigdy. Nie wiem, na niebieską linię słysząc te okropne odgłosy. Są kochani, bo wiedzą, że pomagasz, bo wiedzą, że gdyby nie ty, to ona nie dałaby sobie jeszcze rady. Musi się to skrzydło zrosnąć, żeby mogła pofrunąć w swoją stronę. To nie stronę. Jest takie proste. Jej się nic nie zrośnie, nie. Bo ona jest inwalidką na zawsze. Do końca życia. Tak, ale ja będę jej szukać lepszego domu niż moje mieszkanie i to będzie jakiś ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt. Macham w tym momencie wszystkim ośrodkom, które przypadkiem mogą mnie słuchać. Nostromo będzie potrzebował jakiegoś dobrego domu w przyszłości, bo on już nie wróci na wolność, a wszystkie kurkowaty są niezwykle społecznymi zwierzętami i bardzo, bardzo potrzebują swoich towarzyszy i kot ani człowiek nie są dla nich tak naprawdę najlepszymi współlokatorami. No to już wiemy, spod jakiego pióra wyszła ta książka, a jeszcze powiedzmy tak. Pani, która zilustrowała tę książkę, Jola Richter-Magnuszewska, ona też żyje wśród zwierząt, a może ona przede wszystkim żyje wśród zwierząt. Tak, czego to Jola nie ma? Albo co to nie ma Joli? Jola ma gęsi, kury, perliczki, ma koty i psa w tym momencie, ale miewała już bardzo różne zwierzęta w swoim życiu. Poza tym miewała to nie jest właściwe określenie. Po prostu wokół niej tych zwierząt jest bardzo dużo, ponieważ ona żyje na skraju Beskidu. Ryś czasem przychodził z lasu, przychodził świniodzik, jest jastrząb w okolicy. Oczywiście wokół domu są zaskrońce, które są bardzo pożyteczne i wszyscy bardzo je lubimy i pozdrawiamy. Jest mnóstwo dzikich zwierząt, które wokół domu Joli żyją swoim własnym życiem. W pełnej równowadze. A czy pan Jakub jakieś zwierzę w domu ma? Ja mam psa. No, długo się zastanawiałeś, to chyba prosta sprawa, że masz psa. Słuchajcie, muszę wam się do czegoś przyznać. Rok temu, już półtora, albo prawie już 2. Zobaczyłam przepiękną ikonę, przepiękny obraz u Zosi Papużanki. Serdecznie pozdrawiam, wspaniała pisarka. I zakochałam się w tym. To było tak piękne. Pomyślałam, nie, Zosia, ja muszę poznać tę osobę, która to stworzyła. Wsiedliśmy do samochodu, pojechaliśmy do maluteńkiej wioseczki przy granicy z Litwą w tej pandemii. I zastaliśmy chatkę, wiecie, jak z takiej baśni o rybaku i złotej rybce. Takiej podupadłej, rozwalającej się, a w środku, nie uwierzycie mi, 6 psów biegało, 5 kotów, 3 króliki, 2 szynszyle i to wszystko razem na tej maleńkiej przestrzeni, a obok siedziała artystka, która malowała te piękne obrazy. No i z tymi obrazami wróciliśmy do domu, ale także z psem, ponieważ zaadoptowała nas Malwina, bo to zwierzaki nas wybierają. A no właśnie tak. Jeśli chodzi o dzikich przewodników, mamy jeszcze przestrzeń na to, abyśmy wybrały wybrali jeden fragment, albo otworzę na stronie i będzie trudniej, jeden fragment, który najbardziej Cię poruszył podczas pisania tej książki, najbardziej jest Twój. I taki fragment, dzięki któremu zrozumiałaś coś bardzo, bardzo ważnego. Pani Joanno Weiss, który to fragment? Nie wiem, ale skoro powiedziałaś o psie teraz i o tym, że to psy nas wybierają, to myślę, że przypomnę historię, która znana jest wielu dorosłym, dzieciom pewnie jeszcze nie. Jest to słynny mit o Odyseuszu i o jego psie Argosie. To jest historia o tym, jak Odyseusz po 20 latach, po wojnie trojańskiej wraca do domu, wraca w przebraniu żebraka, w łachmanach i nikt go nie rozpoznaje. On chce w ten sposób wystawić swoich bliskich na próbę. Nie rozpoznaje go żona, ani ukochany syn, ani dobry sługa. Kuba chce coś powiedzieć, proszę Kuba. Bardzo. Tak, bo tak się składa, że ja już kiedyś się z nim zufałem. Fantastycznie. Znam już ten mit. I że ten pies, tylko ten jedyny pies, lewał przy tej bramie. I go poznał. Ojej. Tak jest, on miał już 20 lat i był dosyć źle traktowany, leżał w takich nie najlepszych warunkach i rzeczywiście zbierał się tak naprawdę do umierania, bo to już był taki wiek dla psa, ale jeszcze na widok swojego pana podniósł głowę, zamerdał ogonem, podniósł oczy i ucieszył się w tej ostatniej chwili. Takie są psy, proszę państwa. I o takich opowieściach możemy, takich opowieści możemy, baśni, legend, mitów, możemy posłuchać albo poczytać w książce Dzicy Przewodnicy. Joanna Weiss, Jola Richter-Magnuszewska. To jest wielka frajda, to jest wielka radość. Móc tę książkę wziąć do ręki, przytulić i wejść w świat najpiękniejszy z możliwych. Ja bardzo dziękuję, Joasiu, że przyszłaś o poranku do zagadkowego studia i dziękuję Ci za te wszystkie wspaniałe opowieści. Ja również bardzo dziękuję. Cieszę się, że mogłam poznać Kubę, który wie wszystko o Odyseuszu i o Argosie. I o Homerze. I o wszystkim. Kubo, tak. Bardzo Ci dziękujemy serdecznie. No to teraz, uwaga, uwaga. Będzie piosenka dla waszych rodziców, którzy mają na swojej głowie cały dorosły świat. No, żeby potrafili choć na chwilę dać sobie spokój z targetami, z deadline'ami i zauważyli puchaty śnieg, choinkę, która wyciąga swoje ramiona po kolorowe bombki, blask świątecznych światełek i ten najważniejszy na świecie blask. Blask waszych dziecięcych oczu. Do usłyszenia. Mam jedno życie, które mija, jedno, a nie dwa. Niech przyjdzie do mnie ktoś i niech się stanie coś, co wyrwie mnie z letargu, w którym jestem sobie sam na złość. Zapada noc, zimowa noc, a ja ciągle w biurze, mam biuro na górze, w nim targety duże i wyścigi szczurze. Tu sanki i łyżwy, hulanki znów przyszły, tak bawi się świat. Tak bawią dzieciaki, a ja nie daję w to wiary, że jestem za stary, bo ciągle coś w duszy mi gra. Zapada noc, zimowa noc. Pada śnieg. Ogłoszenie społeczne. Za górami, za lasami żyła sobie księżniczka. Nie stroniła od alkoholu, mimo że oczekiwała potomka. Damy dworu zapewniały, że w pierwszych miesiącach ciąży alkohol dziecku nie zaszkodzi. Nie wierz w bajki, bądź fasow. Z płodowym zespołem alkoholowym rodzi się więcej dzieci niż myślisz. Nie pij w ciąży. Przestrzega Fundacja Dom w Łodzi. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. A w taką pogodę co bierzecie na odporność? To co zawsze. Rutina. Rex, cicho. A myślałaś o witaminie D3 i cynku? No jest potrzebna, ale kto by tam łykał tyle tabletek? A my zmieniliśmy na Rutina C Max D3. Jedna tabletka zawiera wysoką dawkę rutozydu, witaminy C i cynku. No i oczywiście witaminę D3 na odporność. Aż 2000 jednostek w jednej tabletce. Biorę suplement diety Rutina C Max D3 i czuję się świetnie. I cena jest bardzo przystępna. To już wiem, co od dzisiaj będziemy stosować. Rutina C Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Czy wiesz, jak nazywa się najstarsza polska gra komputerowa i kto jest autorem hasła Coca-Cola to jest to? Pobierz bezpłatną aplikację mobilną Czy wiesz, co wiesz? 100 lat wiedzy i przetestuj swoją wiedzę na temat ostatnich 100 lat polskiej historii. Aplikacja została zrealizowana przez Narodowe Centrum Kultury i jest dostępna w Google Play i App Store. Sfinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu wieloletniego Niepodległa na lata 2017-2022.